बादशाह के मैखाने में ध्यान का जाम चले। ओशो के मैखाने में ध्यान का जाम चले। ओशो के मैखाने में ध्यान का जाम चले। दिन चले रात चले, दिन चले रात चले, सुबह और शाम चले। ओशो के मैखाने में ध्यान का जाम चले। ओशो के मैखाने में ध्यान का जाम चले। दिन चले रात चले, दिन चले रात चले, सुबह और शाम चले। ओशो के मैखाने में ध्यान का जाम चले। ओशो के मैखाने में सजी, ऐसी महफिल है सजी, देखने तमाम चले, देखने तमाम चले, देखने तमाम चले, देखने तमाम चले, ऐसी महफिल है सजी, देखने तमाम चले। दिन चले रात चले, दिन चले रात चले, सुबह और शाम चले। ओशो के मैखाने में ध्यान का जाम चले। ओशो के मैखाने में ध्यान का जाम चले। दिन चले रात चले, दिन चले ओशो के मैखाने में ध्यान का जाम चले। ओशो के मैखाने में ध्यान का जाम चले। ओशो के मैखाने में ध्यान का जाम चले। नजरे साकी से ना कोई बच पाता है। ऐसी रहमत है यहाँ हर कोई पाता है। नजरे साकी से ना कोई बच पाता है, कोई बच पाता है, कोई बच पाता है। ऐसी रहमत है यहाँ हर कोई पाता है। नजरे साकी से ना कोई बच पाता है। सिलसिला ओशो का है, सिलसिला ओशो का है। जाम खासो आम चले, मधुशाला सजाई है। रब के सौदागरों ने जितनी मैं बनाई है, हमने इन सब से अपनी मधुशाला सजाई है। मधुशाला सजाई है, मधुशाला सजाई है। रब के सौदागरों ने जितनी मैं बनाई है, हमने इन सब से अपनी मधुशाला सजाई है। दिल का सौदा है यहाँ, दिल का सौदा है यहाँ, कोई भी न दाम चले, कोई भी न दाम चले, जाम चले। दिन चले रात